sing Barry White. My mind's eye right back when I was seed and learning about life. At night it came together, it gave me sight. He said it's better doing this than sucking on a pipe. No, when she came over, she brought the discus on and on. She promised to kick this. EWF stole my breath. When he finished, there was nothing left. Barry White saved my life. And if Barry White saved your life or got you back with your ex-wife, sing Barry White. About it low and fat like JP Getty. We make it happen, ass slapping. Sitting on the point to where you never catch us napping. CEO if you know, he got the money grips. No parking for Saturday night and the pips. The pips know the hymns, they sing it along like knowing the birds is gonna keep you from the twilight. I know what to say. East, West, Midwest, and the dirty sound. Always in the way that I've been rocking the hound. All the late T's and the two G's. Like Steve Aaron, take your make the weak at the knee. I'm glad to be right here with y'all. Cause play is play, and ball is ball. So, chat, if you like the song, come on, baby doll, just sing along. Girl, come on. Let me see you bounce. Let me see you bounce. Jackie be a bong, radio station a bong, up in a deep club a bong, the VIP a bong, all the bong, that a bong, bartender a bong, bong is the bong, all the speakers a bong, everything a bong, you know. Bouncy, bouncy, bounce, bouncy, look here. Bouncy, bouncy, bounce, bounce anywhere. What kind of booty does she have a bounce in a deer? Just a bouncy, bouncy, bounce, bouncy, look here. Bouncy, bouncy, bounce, bounce anywhere. You know, come on! Girl, come on! Let me see you bounce, got it. Let me see you bounce, got it. Let me see you bounce, got it. Bounce, got it. Girl. I'm here to confess that I took the S off Superman's chest. He got mad cause I felt Lois Lane's breath. I asked her, could I touch him, and she said yes. So I guess that I got the most finesse, cause I wear G-Bo Fion, F-O Academic, and guess. When I watch cartoons, I watch Johnny Quest. I wake up in the morning and shower with zest. I hope you understand the rhyme I express, and that you know, Papa, don't take no mess. You're rocking with the best, so forget the rest. Cause you know that the biz always passes the test. Like if I was in high school sitting at a desk, staying at a teacher looking up a dress. You gotta admit that the rhymes are fresh. Right about now, I gotta take recess. Baby, she shake it, baby, just shake it, baby, sexy, baby, just shake it, Hét a hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád, valamint foci. Program. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. HRG Produkció 2003. Ez itt a Rádió Café 98-ben, benne Café Ollé, Lacival, Tomival, Silent Bobbal és Chatmannel. Gyerekek, az utolsó óra ezen a miket gyönyörű tartogat? Fagyos hétfői délutánon. Koncertek. Nem csak ma estére. Mozi műsor. Nem csak holnap estére. Tévéműsor. Ma. Esti mese. Csak most. A rádió ma esti és holnapi műsor. Ma és holnap. Játék, játék, most játék. Most mindig a kafén. És most rögtön foci. Pont! Bayern München! Bundesliga 14. Bundesliga, forduló. Gyerekek, a Bundesligában nagyokat fordul a világ, nem feltétlenül mindig a magyarok javára. Vágjunk bele, ki mondja az eredményeket, mondom, ki mondja a tabellát. Mondd az eredményeket, mert a tabella itt van. Jó. Bayern Leverkusen, 1860 München 2-2, egy mondatban. Nem láttam. Jó. Bayern München Erster FC Köln 2-2. Nem láttam. Hamburg Werder Bremen 1-1. Nagyon jó meccs volt. De nem rugott gólt a Liszt. Eintracht Frankfurt, Wolfsburg 3-2. Végre nyerni tudott a Frankfurt. VfL Bochum, VfB Stuttgart 0-0. Unalmas meccs lehetett. És végül Gábor és az ő melegítője, Hertha BSC Schalke 0-4-1-3. Mi az, hogy 0-4-1-3? Schalke 0, ja, értem. Ude Kampuis, Waldoch és Asamoah avatta föl a Gabinkat a hétvégén. Na, ja, és a Dortmund 2-1-re kikapott a Hansa Rostocktól, azt láttam. Ami a lényeg, a VfB Stuttgart ezzel a döntetlennel is megtartotta a vezető pozícióját, tehát Szabics Imiék az első helyen állnak. A második, a Lisztes Krisztián és a Werder Bremen, vagy fordítva, harmadik a Bayer Leverkusen, negyedik a München. Gabiék hol vannak, azt mondd meg, Tomi. A Gabiék erősen kieső helyen, megyek hátul, a 18. helyen van az Erster FC Köln, előttük 17. helyen a Hertha BSC és az Eintracht Frankfurt. Ugorjunk Albiába. Az ködös Albionba. A ködös Albionba. Most mondom, te mondod az eredményeket, igen. Én mondom a tabellát, jó? Liverpool, Birmingham City, 3-1. Majd mindjárt, jó? Jó, ne. Tényleg. Liverpool, Birmingham City, 3-1. Chelsea, Manchester United a rangadó, 1-0, Lampard 11-esből lőtt góljával. Azon mester nem lehet most boldog. Viszont teljesen jogos volt a büntető. És nézzünk még egy meccset az élvonalból, és akkor itt kanyarodnék az Arsenal Fulhamre, ahol sajnos az Arsenal, az ágyusok otthon sem tudták a Fulhamet megalázni. 0-0. A tabella állása ezek szerint a következő. Első helyzet a Chelsea, őt követi az Arsenal 1 ponttal, a Manchester United 4 ponttal leszakadva, a negyedik és az ötödik helyen a két meglepetés csapat, a Fulham és a Charlton Athletic, és már győzött 0-1-re ezen a hétvégén, és ez nekem külön öröm, de még mindig csak 20. a Leeds United, 19. a Wolverhampton Wanderers, 18. az Everton, tehát jelen pillanatban ez a három csapat van. Mondjuk egy gyorsan ismét, hogy a Chelsea, aki vezeti a tabellát, amikor kijön a csapat a pályára, akkor a Kakarinka Maya című dal zendül fel a stadionba. Primera Division 13. forduló, Murcia Real Sociedad 2-2, Osasuna Real Madrid 1-1, hát ez egy érdekes. Valencia Saragossa 3-2, Gangsta Zolinak kizárólag Atletico Madrid Malaga 2-0, és a Barcelona az 0-0-át játszott, a Deportivo pedig kikapott 0-1-re egy nagyon-nagyon levente góllal zuhogó derékigérő esőbe. Ez alapján tehát az állás, pont egyenlőség van az élvonalban. Első a Valencia, második a Real Madrid, a Valencia jobb gólkülönbséggel vezet, tehát harmadik a Depor egy ponttal lemaradva, aztán egy ugrás, Atletico Madrid, Barcelona, Osasuna, míg kieső helyen az Espanyol, a Murcia és az Albacete. Ne felejtsük el, hogy a spanyol bajnokságnak december 6-án a csúcsrangadóját rendezik meg, Barcelona, Real Madrid bizony. Közvetíti a Sport 1 a sportcsatorna. Szériá 11. forduló, Tomikám kecsertes az eredményekkel. Hát rögtön mondom a legnagyobb mérkőzést, Juventus sajnos. Internacionale 1-3, a Cruz 12. percben egy eszméletlen szabadrugás góllal köszönt be, és majd ismételt egyet a 69. percben, Martins pedig meccsütni a többiekkel, mert a 75. percben ő is betalált, ezt pedig csak Montero tudta az utolsó előtti percben egy ilyen, hát ilyen góllal. Becsület gól, de nem volt szem. Milán Modena 2-0, Parma Chievo 3-1, ez egy meglepetés, Róma Lecce 3-1. Úgy is van. Ez alapján tehát az állás. Az állás és a Siena Lazio 3-0, az nagyon-nagyon érdekes eredmény. Róma az első 27 pont, Milán a második 27 pont, rosszabb gólkülönbség, Juventus a harmadik 26 pont, Inter a 22. pontját megszerezén följött a negyedik helyre, Parma Lazio, majd a kiesők, 18. Ancona, 17. Empoli és 16. a Perugia. Mindeközben a magyar bajnokságban nem történt semmi említés sem értő, ha csak az nem, hogy a Balaton FC vezeti a tabellát. A következő feljövetelben, ha minden igaz, akkor játék vagy programismertetés, és a játék nem lesz más, mint az EB csoport beosztásával kapcsolatban fogunk kérdezni a Foszi EB-ben nektek minden dolgot. Legyen így. Bobikám, csinálj egy kis zenét, mert Laci ma olyan fúj. DJ EZG és a Rocker Faction. Ahogy biztos ismertek. Figyelj, ez csak más itt lesz. Itt a kafén. Érted? Elvitt, érted? Rolling Stones, érted? Szevasz, Paul! Rock and roll, hello. Right about now. Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. Soul brother, right about now. Funk soul brother, right about now. About now. About now. About now. Right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother. Get out now, Funk Soul Brother. Funk Soul Brother. Döglét Zoli vagyok, elszakadt a nadrágom alja, és ez a Rádió Café 98.6. És hallgassátok sokat ezt a rádiót, mert mindenkinek eltöröm a kezét. Sziasztok! Na, ha csak a Zoli múlna, akkor már nagyon sok hallgatónk lenne. Mi jön most? Az Európa bajnoki csoportbeosztás és az ezzel kapcsolatos játékunk a Darshan Cup Feeling felajánlásából. Csehország, Hollandia és Németország. Ez most így hogy? Tehát én csak ez mind a három csapat kín van. 3-12, 3000, 6000 forintos jegyét. Így van, így van. Mondjuk el, kérdezünk benne, nem így gondolod? Jó, hogy ki van, melyik csoportban vagy? Hogy felveszi a hallgató és 6000 ér, meg tudja nyerni, kérdezünk tőle. Nekünk kell felvenni. Halló! Halló, szia! Hello, sziasztok! Szevasz, kész vagy egy jó kis játékra, édes öregem? Igen, Zoli vagyok, szevasz. Szevasz, Zoli. Zoli, szeret focizni? Hát gyerekek, szeretem, csak a lábam most már. Portleválás. Ebedli szakadás. Aha, jó van, nem baj, ki hevered. Figyelj, akváriumod van? Nincsen. Csak egy kérdés. Na, akkor nevezd meg, tisztában vagy az EB csoportbeosztásával? Nagyjából igen. Jó, akkor szerinted melyik csoportból kérdezzünk? Mondj egy számot, vagy mondj egy betűt, ABCD. Tehát ez az ABCD válasz. Igen. Ha legyen a D. Jó, a D, akkor Yoda, tehát... Yoda, az a Yoda kérdés. A D csoporttal kapcsolatban teszünk fel kérdéseket. Vajon a D csoport tagja-e? Így fog hangzani a kérdés, és adunk válasz lehetőséget. Jó, egy helyes válasz lesz. Az egyes válasz... Az A. Az A válasz. Németország. A B válasz. Dánia. A C válasz. Anglia. A D válasz. Yoda. A, B, C vagy D. Hát Németország. Igen! Gratulálunk! Fantasztikusan reagáltál, gyors voltál, ne tedd le a telefont. Szerinted ki nyeri meg az EB-t? Hát én titkos favoritom a Lettország gyerekek. Lettország szerintem. De tudod, tudjátok, hogy miért? Hát miért? Hát akkor mi is nagyok leszünk. Hát megvettek bennünket. Persze. De szerintem mi sosem leszünk nagyok. Szerintem nem ők fognak nyerni. Nem, szerintem itt van vagy. A C-csoport alján Olaszország. Ide van írva. Biztos, hogy nem ők. Igen, nem. Olaszok biztos nem. Ha-ha. Szerintem se. És Spanyolországra tippelek. Esetleg Portugáliára. Jó. Franciák, nagyon-nagyon zsugált. Nagyon jó lesz ez az Oké, köszönjük, hogy játszottál, örülök, hogy nyertél, ne menj el. Mi pedig elmondjuk. Dübörgünk tovább, száguldunk. Száguldunk, mit is mondjuk? Koncertek, csak ma estére. Így van. Nagyon gyorsan, távirati rövidséggel. Este, All Night Breakers, Vida plus Marka plus Vida, hogy megszokhatjátok, Kultiplex, Budapest, Kinizsi, Kinizsi utca, 28-9. kerület. 8-kor Araszinga, a millenáris fogadóban, ez Budapest, 2. kerület, Fény utca, 20-22. Este Palermo Boogie Gang az Old Man's Pubban, 10-72 Budapest, 7. kerület, Akászfa utca 13. És gyorsan hadarjuk el a lounge programját, a lounge programjára. December 3. szerda. Latin Café, házigazda, Karibit. December 4. csütörtök. Sláger Café, DJ Zéróval és Fette. Egyet fizet, kettőt kap. December 5. péntek. Szuper nem koncert. Apá! Oda megyek. December 6. szombat. Deck Attack Party, Intra Gandhi és Cyborg Templár. És végül nem sokára jön a mese, a hírek és a Metaxa játék. Ez pedig Adrián. Egy kopaszodó olasz úr. Adriános Cseles csávó. Valahonnan a messzi-messzi délről. Laci favoritjai az EB-n az olaszok. És ezért szerintem Bobby ezért választotta be. Nem, azért, mert a La Trappola, ez igazából minden hétfő estének kötelező eleme kellene, hogy legyen. Ugyanúgy, mint a mese, Tamás. A kiutasításból. Nem, én nem parancsolgatok. Csak azt nem tudom, hogy a gyerek miért választott egy 6 perc 20 másodperces számot, amikor félkor hírek és előtte mese. Pont kijön, majd csak figyelj. A gyerek ügyes. Bobby, majd csak nézzünk. Café Olé, a Rádió Café 98.6-on. Tomival. Lacival. Silent Bobbal. És Csefmannal. G-Snap. sapere, vorrei sapere come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi in scatolati come le acciughe nascono i bimbi che hanno già le rughe. I want to know, I want to know, I want to know, vorrei sapere, I want to know, vorrei sapere, perché la gente, I want to know, non dice niente, I want to know, ai Mr. Hyde, ai Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto fanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Radio Café 98. A világtörténelem legszebb meséi, óriási ármányok, elképesztő kufircok, olyan dolgok, amiket sem gyerek, sem felnőtt még az életbe, büdös életbe soha nem hallott. Esti mese a Radio Café 98-on. A ravasz hírhozók. A sas, a madarak királya sok dicséretet hallott a csalogányról. Kicsit irigykedni kezdett rá. Valóban olyan szép tollazata van, és csodálatos a hangja, mint híresztelik. Vagy csak a sas kiválóságát akarják kisebbíteni a csalogány hívei. Hogy megbizonyosodjék, mi az igazság, elküldte ezért a sas két alattvalóját, a pávát és a pacsirtát, te meg te, hogy vizsgálják ki a hírek valódiságát. A pávának közismerten ragyogó szép tollazata van, a hangja viszont nem éppen énekes hang, ezért a sas a csalogány énekének a vizsgálatát bízta rá. Már csak irigységből sem fogja agyon dicsérni a csalogány hangját a páva, gondolta magában a sas. A pacsirtára pedig, amely nagyszerűen énekel, trillázik, éppen ellenkezőleg a csalogány tollruhájának a véleményezését bízta a sas. Ez az egyszerű, szürke túlló kis madár igazán jól meg tudja ítélni, milyen az öltözete a jótorkú csalogánynak. Mindkét madár félt a sas szeszélyeitől. Tudták, hogy ha megmondják az igazat, az is baj, ha nem mondják meg, akkor engedetlenek. Ezért cselt eszeltek ki, hogy az igazság is meglegyen, de baj se legyen belőle. Elhatározták hát, hogy megcserélik a feladatukat. Másnap megkérdezte őket a sas. Ott hallom először a pávát, milyen a csalogány éneke? Jaj, uram, királyom! Felelt a páva. Ahogy megpillantottam a csalogány gyönyörű ruháját, úgy elvarázsolt, hogy nem tudtam igazán odafigyelni a hangjára. Ostoba vagy! Rikácsolt a sas. És te, pacsirta, mit tudsz mondani a csalogány tollazatáról? Jaj, uram, királyom! Felelt a pacsirta. Amikor meghallottam a csalogány énekét, úgy elvarázsolt, hogy nem tudtam a ruházatával foglalkozni. Ostobák vagytok! Mérgelődött a sas. Nem lehet rátok bízni semmit. A két hírhozó madár pedig jót nevetett magában. A reklám van, minden van. Peter Gabriel, Hit. Habár megöregedett, de mi még mindig ugyanannyira szeretjük Peter Gabrielt, és persze azt is, amit csinál. November 12-én a Zenei Mágusnak Hit címmel jelenik meg válogatás lemeze. Csak pár cím az albumról. Salisbury Hill, Sledgehammer, Big Time, Steve, és még rengeteg Peter Gabriel sláger egy helyen. Peter Gabriel, Hit. A válogatás lemez már a boltokban. Támogatja a Rádió Café 98-at.

nascosto dove nascono gli arcobaleni e dove gli esistenzialisti di ogni era riposano pensando all'infinito, cercando di tappare i mille buchi con un solo dito. Qualcuno invece camminava solo, o perché era stato abbandonato, o perché diceva prima o poi qualcuno mi avrà tollerato. Dicono che il prossimo anno il concerto non si farà più al posto su un cartellone blu, che ognuno lo potrà guardare, immaginare ciò che vuol sentire, le luci, il suono, il palco, l'umidità dell'aria. L'universo è un testo da piccare, c'era scritto alla base dell'altare. L'universo è un testo da piccare, c'era scritto alla base dell'altare. Qualcuno entrò nella bottega sterile del vecchio tatuatore e chiese di potersi tatuare sul petto questa frase. Versa un ipertesto da chiccare. मैं हूँ एलन दीवान पाकिस्तान से और ये है रेडियो कैफे चिकन चिकन चिकन मसाला चिकन करी कढ़ाई कढ़ाई चिकन और मखानी दाल दाल खाइए पिए और ऐश कीजिए. Azért volt egy pár magyar szó, nem? A 98-6-ot értettem. Meg az ugyanúgy van Pakisztán, Pástúl is, mint magyarul. Na, szaladjunk a szabunk, mozik szabunk felé. Előcsük. Mozi, mozi. 9-től, hogy... És addig a 312-3000-et kezdjétek el beízíteni, gyerekek, mert jön a Metaxa játék közben. Na. Na, gyorsan, 9 óra. Goodbye Lenin, Deutsche, Grosse Movie, Uránia Nemzeti Filmszínház, megtekinthető 9 órakor. Cirko Geyser, a Balassi Bálint utcában, Tirézia, ezt csak azért mondom, egy jó kis lemenő hely ott a régi párt KB mögött, ami most a képviselői irodaház. SWAT! SWAT! Különleges kommandó. Corvin Budapest filmpalota, különleges kommandó. Igen, érdemes megnézni, nem láttam még. Emberekről, férfiakról szól, igazi amerikai hazafiakról. Ugrunk 4:10-re, gyerekek, Grácia szigete, a művészmoziban. Macsak Ártot ajánlok, ez nagyon-nagyon szép film. Ki játszik benne, ez a nagyon jó csaj. Nézzétek miben? Meg, érdemes. Én megnéztem a Kontrollt, és ezért ajánlom a Mamit moziban. Jó film. A World to See. A World to See. Egy érdekes film, közel sem olyan vicces, mint aminek látszik az ajánlója alapján, de mégis érdekes és tanulságos. Ilyen Antal Nimrodnak egyébként ilyen a munkássága, tulajdonképpen inkább kemény, mint vicces. Valóban, én is így gondolom. Laci, örülök, hogy ezt felvetetted. És én azt gondolom, hogy jó volt, jót tett neki az ezüst macska karom Antwerpenben, amit elhozott a filmet. Bizony, bizony. És azt gondolom, hogy a művészi munkássága most van tulajdonképpen az ellipszisének azon a pályáján, ahol kiteljesedik. A múlt heti kritikában volt erről egy cikk, amit már senki nem olvasott el. Bad Boys 2 már megint a rossz fiúk, paraszt, veszten gyerekek, akinek nem a művészet a kenyere, az mindenképpen üljön be, chipses, tipikus ilyen szalzás ízés. Na, ennyit. Ezt köszönjük szépen a Pesti műsornak, hogy ilyen jól összeszedték. Következzen a játék. Nyeremény, egy üveg ötcsillagos Mirhaxa. Mirhaxa. Két darab belépő december 10-re, jövő szerdára, 20 órára, egy szuperfilmre. Titok vezi. Szupersztárok. A kérdés, mikor alapították a Metaxa gyárat? És a három válasz, és a hallgató. Halló! Halló! Sziasztok, Andi vagyok. Andi, hova tetted az eszedet, amikor a Metaxát adták? Hát szerintem én akkor még nem is éltem. Jó, mondunk három lehetőséget. A válasz. 1960. D válasz. 1888. C válasz. 1925. Végül a D válasz. Yoda. Szerintem az 1886. Olyan nem volt, de a B. De, a B válasz, 1800-as évek. Igen, gyereket. Gyerek? Gyerek nem tudja. Gyerek, jó van. Mennyi kezed van, Bobi? 1888, gratulálunk, ez volt a helyes válasz. Ne tedd le a telefont, meg tudod a részleteket. Bocsánat, igen? Mi történt meg abban az évben? Fogalmam sincs nekem se. Köszönjük, hogy telefonáltál. Mi megyünk tovább Sheryl Crow-val, mert a műsoridőnk véges. Ne tedd le a telefont, légy szíves, Andi. Csepp már kapja is föl. Sokat hallgatod a kávét? Igen. Jól van. Köszönjük. Akadj rá. A programrádió, maradjanak velünk. Jövünk vissza. 20 perc múlva 8 óra. Just Sophie Marceau on Radio Café 98.6. Hello, it's Tommy and Lassie and Chetney and Robin. Tehát tévéműsor. Tévéműsor és játék. Játék. Bizony. Peter Gabriel hit című CD-jét lehet majd megnyerni, de addig a 3-3 kötelező tévés program. Rögtön Tomikán. Az ajánlatoddal akarod kezdeni, Lacikán? Akkor úgy gondolod, hogy... Csapjunk bele. Kérem szépen, hálózat televízió, egy feljövőben lévő csatorna, 22 óra 55 perc, Marie Bach, Varnus. Szavér orgonál! 22:55-kor. Az én ajánlatom a Tűzcsapda című amerikai katasztrófafilm 97-ből, ami megtekinthető az RTL Klubban 21 órakor. Kedvencem a Duna Televízió, 22 óra 10 perc, a Minden Tudás Egyeteme, Márai Tamás, hálózatok hálózata, az internet. Tényleg érdekes. Filmajánló, este 9-kor, Képex, a belső bolygó, ha valaki nem látta volna a moziban, HBO-n tekinthető meg, ha van, ha nincs, akkor így jártál. 0 óra 5 perckor a Viasat 3-on Kéjfél, élő telefonos játék 1 óra 10-ig, mindenkinek ajánlom figyelmébe. A Hallmarkon 0 óra 45-kor Régiség volt című amerikai minisorozat tekinthető meg. Csodálatos. Egy van egy kutya valahol? Nem tudom, én szóltam, hogy vigyek ki. Na mindegy. Legyen még egy? Hát úgy illik. Akkor jobbra. Arra, úgy, állj! Akkor azt mondom neked, hogy 0 óra 45 perckor az Eurosporton motorsport. Lehet, hogy ott elmondják, hogy most akkor mi lesz ezzel a Baumgartner dologgal, vagy lesz, vagy nem lesz, vagy mi van? Arra mit tudunk? Lesz, nem lesz? Semmit nem tudunk. Egyelőre homály övezi a dolgot, ahogy viszont nem övezi homály. Homály övezi a kérdést? A kérdést, ami a 312-3000-es telefonszámon megválaszolható. Peter Gabriel Hit című CD-je forró kockán, kedves adatóink, nagy szobású koncertet szervezett Nelson Mandela. Hol a telefonáló? Erről szól a kérdés, halló! Halló! Sziasztok! Szervusz! Szervusz, várjál! Mondd a neved? Gábor mehet? Gábor Frankó? Igen, jó. Mehet. Nagyszabású koncertet szervezett Nelson Mandela az AIDS világnapja alkalmából, a fellépők között volt Peter Gabriel is. Ki tudod, nem, ki tehát ki nem játszott az alábbi előadók közül a koncerten? A válasz. Felváltva. Bono. B. Beyoncé. C. Brian May. D. Yoda. E. Anastasia. F. Whitney Houston. G. Annie Lennox. Tehát ki nem játszott a koncerten? Hát aki biztos, hogy nem játszott, az Yoda. Igen, de őt nem fogadjuk el. Ez nem, ő ott volt, bocsáss meg, én láttam. Igen, tehát. Még tegyük fel, Yoda ott volt mégiscsak, csak... Jó, ennyit, mert sok volt a lehetőség, tehát gég mentünk, Yoda ott volt. Tehát... Igen. Jó, Yoda, mondjuk akkor... még egyszer? Igen. Bono. Beyoncé. Brian May. Anastasia. Whitney Houston. Annie Lennox. És hát Yoda, de hát ő ott volt. Annie Lennox, lakni Brooklyn. Bono. Sajnos nem. Bebuktak. Köszönjük szépen a telefonát. Szia, 312-3000, nice. Bono is kiesett, Yoda is kiesett, gyerekek. Hát most akkor nem lesz. Nem mondjuk gyorsan, hogy kimaradt, jó? Beyoncé, Brian May, Anastasia, Whitney Houston, Annie Lennox. És a Guns N' Roses. 312-3000, ez a telefonszámunk. 0629986986 az SMS elérhetőségünk. Sörög is, halló, szervusz, Balancsoly. Sziasztok, István vagyok. István. Felsorolnátok még egyszer? Persze. Nem. Kapcsoló. Bono. Beyoncé. Brian May. Yoda. Anastasia. Whitney Houston. Annie Lennox. Én szerintem Brian May nem volt ott. Nem, sajnos tévedtél. Freddie Mercury nem volt ott a Queenből, érthető okok miatt. De sajnos a Brian May ott volt. Illetve hát hála Istennek, hogy ő legalább ott tudott lenni. Hát gyerekek, igen, valaki tudta a dolgát, valaki... gyorsan, 3-12-3000, különben... Ki kell, hogy dzsugázzuk ezt, mert... Csetmen fog, de hazáig dekázni a CD-vel. Különben úgy beteszem a hifi sztereóba az autóba, hogy úgy dübörögtetem azt, hogy Sledgehammer! Te szereted? Bizonyos számait nagyon, igen. Például 312-3000, csörög. Halló! Sziasztok, Gabi vagyok. Szervusz, Gabi. Bono, Beyoncé, Brian May, ott volt Yoda, ott volt Anastasia, Whitney Houston, Annie Lennox. Ki van a legrosszabbul ezek közül? Most nem hallottam, hogy mit választod. Próbálok segíteni. Igen. Jó? Bono már volt, ugye? Igen. Bono kizárva. Texasi város. Nem, ez így nem lesz ne, jó. Ez csak ez nem tette. Bono már kizárva, Brian May volt kizárva, Jodáról már mondtuk, hogy ott volt. Beyoncé, ugye... Van még a Beyoncé, az Anastasia. Na, várj, Laci. Van még a Beyoncé, az Anastasia, Whitney Houston és Annie Lennox. Hát ki nem? Tehát tulajdonképpen ABC vagy D, tehát mostantól gyakorlatilag egy vágói szituációban vagyunk. Hívjunk valakit? Vagy vegyünk el kettőt? Vegyünk el kettőt? Vegyünk. Jó. Akkor a tok az marad itt. Csak a korongot viszed akkor. Oké. Oké. Okay. Tehát akkor elveszünk kettőt. Mondjuk, és mondjuk legyen Beyoncé is ott volt. Tehát marad. Anastasia. És Whitney. Vagy Whitney Houston. Houston, aki beteg. Akkor Whitney Houston. Így van! Sajnos nem tudottak tenni, bravo! Na, akkor a korongot ír, a toka miénk, lehet, hogy egyszer majd még összetalálkoznak. Az a vonalat. Ne tedd le. Keti megpróbál veled is. Ez itt a Rádió Café 98.6.